पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी सज्जनों ने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया हूँ। मेरे हृदय में एक पीड़ा हो रही है। ये सृष्टि है, ये सृष्टि भगवदाधीन है। जो परमात्मा को मानते हैं वे ये सब माने की भूल में परमात्मा है, और वो जितने बलवान है, समझदार है, विद्वान है, योग्य है, इतना कोई उनके समान योग्य है नहीं। वे नहीं मानते, वे प्रकृति को मानते हैं। तो प्रकृति जितनी प्रबल है इतने मनुष्य की बुद्धि कुछ प्रबल नहीं है। चाहे परमात्मा को मानने वाले हो, चाहे प्रकृति को मानने वाले हो, चाहे स्वाभाविक मानने वाले हो, जो नियंत्रण करने वाले हैं उनकी शक्ति के समान आपकी हमारी शक्ति समझ व्यापार नहीं है। इस वास्ते परमात्मा की सृष्टि में दखल देना बहुत बड़ी भारी अन्याय की बात है। ये परिवार नियोजन ही महान घातक है, महान घातक है, महान घातक है। आप कहते अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहते इस पाप से पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी दशा हो जाएगी कि जिसमें आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा, बिना मौत मरना पड़ेगा, अचानक मरना पड़ेगा। ये पाप बहुत भयंकर पाप है। शंकराचार्य, कमलाचार्य, वल्लभाचार्य, बड़े बड़े आचार्य अगर संतति निरोध कर देते तो कैसे आते? और अब भी संतति में कौन कौन आ रहे हैं इसका क्या पता है। इसमें निरोध कर देना जो मनुष्य शरीर को महान दुर्लभ बताए शास्त्रों में, लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम् दुर्लभ मानुषो देह दुर्लभ शास्त्र सुलभ के पारा, उस मनुष्य शरीर में आने न देना बड़ी भारी बेअकली महान क्या करे उसको कैसा शब्द है, वो मेरे पास शब्द नहीं है। मूल में महान है। जब पालन करने की शक्ति विष्णु भगवान है तो आपको कैसे उसी चिंता लग गई? क्या आप पालन कर सकते हो? घर में एक बार भी मरता हो तो आप बचा सकते हो? रोग हो जाते उसको दूर करके बचा सकते हो? तो बचा नहीं सकते। मारने का क्या अधिकार है? अरे उनको निरोध करने का क्या अधिकार है आपको? बिल्कुल अनधिकार चेष्टा है, महान अन्याय है, महान घातक है, महान क्रूरता है, महान राक्षस पड़ा है, असुर पड़ा है, महान अन्याय है। मूल में ही क्या क्या शक्ति जिसे काम कर रही है? महान शक्ति एक प्रकृति अथवा परमात्मा किसी को माना जाए उसके अधीन सब है। इतिहास अरबों वर्षों का इतिहास है, किसी में ऐसा अन्याय किसी तरह नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ये बड़ा भारी संत निरोध, और उसमें महान भयंकर ये गर्भपात, करोड़ों करोड़ों करोड़ों मनुष्यों की हत्या कर दी गई। बिल्कुल मनुष्य है वो, मनुष्य गर्भ में आया हुआ मनुष्य है, मनुष्य नहीं है। भागवत के अनुसार ऋषि है, महात्मा है। वो गर्भ में आए को 100 वर्षों का, 100 जन्मों का ज्ञान होता है उसको, वो ऋषि का आ गया है। कपिल देव जी महाराज ने माहुति मामा माता देवहूति के ज्ञान देते हुए वर्णन किया, वो ऋषि है, प्रार्थना करता है, 100 वर्षों के जन्म उसको याद है। जैसे कोई यहाँ बड़े भारी विद्वान ऋषि मुनि महापुरुष को मार दिया जाए उसका पाप लगता है, उससे भी ज्यादा पाप लगता है। ये महात्मा तो अपने रक्षा भी कर सकता है, चिल्ला भी सकता है, कह भी सकता है, वो चिल्ला भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, अपनी पीड़ा को बता भी नहीं सकता। अरे उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देना, अरे किसका, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। मैंने कहा है कि संयम रखो, अपने इंद्रियों को वश में रखो, कहते हम रह नहीं सकते। जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, आपको नींद नहीं आती, आपको जख नहीं पड़ती, उस सुख को दिया, अरे उस सुख को देकर गर्भ में आया, अरे उसका नाश कर दे रहा, महान हत्यार, महान क्रूरता है, इसके सवाल कोई पाप हो सकता है? जिसने इतना आनंद दिया, इतना सुख दिया, अरे उसको जीने का अधिकार भी नहीं, किस तरह से आया है वो, क्या कर रहे हो आप, थोड़ा विचार तो करो। आदमी उपकार करता है, दूसरा कोई उपकार पाया हुआ तो प्रत्युपकार करना चाहिए। तो आपका इतना उपकार किया कि जिसके बिना आप रह नहीं सकते, तिलमिला उठते हैं, वो सुख आपको दिया, अरे वो सुख देकर गर्भ में आया, अरे उसके फिर हत्या कर देना, टुकड़ा कर देना, कहां का न्याय है ये? बिल्कुल बड़ा सरासर न्याय है। इस वास्ते प्रार्थना है, ऐसा पाप भयंकर आप न करें, इसका नतीजा बहुत भयंकर हो सकता है। इस वास्ते जनता को भयंकर दुख से बचाने की चेष्टा करें। अरे आप फिर भी वैसे वैसे अन्याय से अन्याय और भी और अंतरूप कर रहे हैं, ख्याल नहीं कर रहे हो आप। पालन करने की शक्ति है, चली करती भरी भरती संसरती हरती लीलिया लीला मात्र में उत्पत्ति स्थिति और पालन और संहार करने की शक्ति है, उसका आपको विश्वास नहीं है, अनाधिकार से जो काम कर रही है उसके सिवाय प्रारब्ध कर्म माना जाए तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार सबको प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, माँ के आप हम पैदा होते हैं तो दूध पहले पैदा होता है, तो ऐसे जीने की शक्ति नहीं है, जीने की कोई प्रबंध नहीं है जो आप मार करके और सहायता करते हो, तो वो शक्ति बड़ी भारी है, तो पालन करने की शक्ति है। अगर ही चल देखो तो प्रारब्ध के कारण से है, अगर ही चल देखो तो जन्म होने पर दो हाथ के बीच में एक पेट है, 50-60 शत्रु के एक दिन के खेती करने वालों को मिलते हैं, क्या उतने में अन्न नहीं मिलेगा? और जो जो ज्यादा ये अन्याय करोगे, जो जो इसका दुख बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, आप रोक नहीं सकते, आपकी ताकत नहीं रोक सको। पाप करते हुए मनुष्य स्वतंत्र है, आप अन्याय करने में स्वतंत्र हो, पर कैद न जाओ इसमें आप स्वतंत्र नहीं हो। आप अन्याय कर दो, हत्या कर दो, खून कर दो, इसमें आप स्वतंत्र हो, पर उसके मौके पर देखे सजा मिल जाएगी, उस फांसी से टाल नहीं सकते, आपके हाथ की बात नहीं है, जिसमें आप तो फिर चालाकी कर सकते हो, पर तो वहां ऐसी बात नहीं है। तो कितना आप अन्याय करते, कितना अनर्थ कर रहे हो, इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, ऐसे पाप मत करो, अन्याय मत करो। जिसने पालन करने की उत्पन्न करने की शक्ति दी है, क्या उस वो पालन करने की शक्ति उसमें नहीं है? क्या संहार करने की शक्ति उसमें नहीं है? कैसे होती उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार होता है, अनादिकाल से अरबों गर्भ अरबों अरबों वर्षों से ये संस्कृति चल रही है। कभी ऐसा अन्याय सुना अपने इतिहास में है ऐसा? कैसे संसार ऐसे करो कि आदमी ज्यादा आ गया, रसोई थोड़ी बड़ी है तो मार दो, ज्यादा उसको मार दो, अरे रसोई हो बढ़ाओ मार दो, जमीन बहुत खाली पड़ी है, अगर मनुष्य हलचल करके खेती करे तो कितना उत्पादन हो सकता है? प्रत्यक्ष बात है आपकी, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में देखे हुए, आप माने चाहे न माने, जब जनता थोड़ी थी तो बाहर से गेहूं आए थे, मेरे खाए हुए मैंने देखा है, आज बाहर चावल और गेहूं और फल और साग बाहर विदेश जाती है, जनता बढ़ने से उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन मनुष्य करेंगे, मनुष्य कम हो जाएगा उत्पादन कैसे होगा? आपके तो यही आपके ऊपर महान अन्याय पड़ेगा, आपके बोले ये फल भोगना पड़ेगा। आप जरा सोचो विचार करो, ये तो मेरी उम्र की बात है, ये कोई पहले इतिहास की बात नहीं है, बाहर से अन्न आता था, आज अन्न बाहर भेजा जाता है, यहाँ पर अन्न पड़ा हुआ है, खिड़ रहा है, बड़े बड़े मिल है, उन मिलों में चीनी पड़ी हुई है, रोकी हुई जो खराब हो रही है, भेज नहीं रहे बाहर, इतना माल पड़ रहा है, लोग दुनिया भुख रही हो, क्या अन्याय करते हो आप? इधर ध्यान नहीं देते? बंदरगाह बंदरगाहों पर जाकर आप देखे तो उसमें कितना कितना अनाज बाहर से आया है, आज कितना कितना बाहर जा रहा है, संख्या बढ़ने से अनाज बढ़ाए, मनुष्य कम होने से उत्पादन कैसे होगा, और उत्पादन के बिना नशा क्या होगी, ये जरा सोचो आप। परंतु आप सोचते ही नहीं हो क्या क्या दुष्कर्म कर रहे हैं, क्या क्या भीतर में हाथ है इसके बीच में। अन्यथा आप बचो, परमात्मा को प्राप्त करो, उन्नति करो, प्रकृति और परमात्मा विरुद्ध मत करो, अपने शरीर अपने प्राण के विरुद्ध मत करो। आप कमा कर खाओगे, कमाओ जितने आपका धन नहीं पैदा होगा, क्या हो सकता है कभी ये? जो आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, जो उत्पादन बढ़ेगा, ये प्रत्यक्ष बात है, आपके देखी हुई बात है ये। और फिर भी आप विचार नहीं करते हो, जिसमें घोर अन्याय कर रहे हो। इंद्र के और राक्ष के बड़ा भाई बैर था, राक्ष और नाक्ष दोनों भाइयों से इंद्र के बैर, उसमें प्रहलाद जन्मे तो प्रहलाद दिया, तो प्रहलाद जन्मा पेट में था उस समय में, वो हिरणाक्ष तपस्या करने को गया था, तो वहां तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवताओं ने बहुत प्रयत्न किया, बड़ा घोर तप किया है, और यार ऐसा तप किसी ने नहीं किया, ऐसा तप घोर कर रहा था, उसको भगवान का नाम सुना करके विनृत किया, तो वो पीछे आया अपनी स्त्री से मिलने के लिए। तो वह गर्भाधान के समय नारायण नारायण भगवान का नाम उच्चारण किया, जिसके कह आप पैसे कैसे आए, स्त्री से पूछा, तो वो कह रहा था कि इसे मेरे नाम सुना है, इस वास्ते मैं आया, ऐसा नाम लेते हुए गर्भाधान हुआ, उस गर्भाधान से प्रहलाद भगत गलवा, तो पेट में था वो, और वो फिर तपस्या करने के लिए चला गया। इंद्र ने आकर के सबको लूट लिया, सब तहस नहस कर दिया, कयाधु को पकड़ ले जा रहा था, गर्भपात नहीं किया उसने, जो डर रहा था, सामने नारद जी मिले, अरे क्या कर रहा है इस कयाधु, स्त्री है, स्त्री जाते स्त्री है, सदा वंदनीय होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता रमण करते हैं, आज स्त्री जाति को तुम दुख दे रहा है, उसने ये तेल क्या कर रहा है कि महाराज मैं स्त्री को दुख दे रहा हूँ, इसके पेट में गर्भ है बालक, वो अकेले राक्षस ने आज कितना तंग कर लिया, ये बाप बेटा दो बन जाए तो क्या दशा करेंगे, इस वास्ते ये गर्भ जन्मेगा तब इसको मारूंगा, गर्भपात नहीं किया उसने, क्या देवताओं में शक्ति नहीं थी गर्भपात करने की, अरे बैरी है आपका गर्भ, पैती बैरी है आपका गर्भ है बालक, वो आपका अनिष्ट करने वाला है, आपको महान सुख देने वाले का नाश कर रहे हो आप, वो महान दुख देने वाले भी गर्भ को नाश नहीं किया, ले गया वो, जन्मेगा तो मरूंगा। प्रहलाद जी ने महाराज न्यास जी ने कहा तेरा शत्रु नहीं होगा, ये तेरा नाश करने वाला नहीं होगा, तो नारद जी संत थे उनका विश्वास किया, उनको अविश्वास नहीं किया, नारद जी की बात राक्षस मानते हैं, देवता मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, सब नारद जी की बात मानते हैं, साधु तो इनकार तो प्रहलाद जन्मा जिसके साथ विरोध किया, कितने ही मारने गए, 52 त्रास दी, 52 तरह की त्रास दी गई, इतने पर भी वो मरा नहीं, फिर आप खुद मरा गया, मारा गया। अपने सुख के लिए जो आदमी करता है भजन ध्यान, जब ध्यान करता है तब करता है, तपस्या करता है, वो हिरण्याक्ष होता है, राक्षस होता है, वो दुनिया के कल्याण के लिए करना है, आप कह रहे उधर अन्नदाता कृपा करें, आप क्षमा करेंगे, मैं अभी एक दृष्टि से कह रहा हूं, आप अन्नदाता हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु अब जिस देश में जैसी चाल चल रहे हैं उस चाल के अनुसार कह रहा हूं, मेरे को दंड दे दे, कोई हर्ज नहीं है, पर बात सच्ची मैं कह रहा हूं, आप अपने स्वार्थ में अपने भोगों में अपने रुपयों के लोभ में अपने पालन करने की तकलीफ में इसमें अदाल दुख से बचने के लिए ये जो अन्याय करते हो घोर, क्या दंड होता है इसका, अपने सुख के लिए काम करने वाला हिरण्याक्ष होता है, मरू नहीं दिन में मरू नहीं रात में मरू नहीं, मैं जीता रहूं, आप जीते रहोगे, वो ही नहीं रह सका, आप रहोगे, आप में ताकत है जो दूसरा नाश कर रहे हो, गर्भ का नाश कर रहे हो, बहनों माताओं भाइयों सबसे मेरी प्रार्थना है ये अन्याय से बचो, नहीं तो उसका परिणाम घोर भयंकर होगा, शास्त्र है दृष्टि, शास्त्र दृष्टि, राज्य लोग चारों द्वारों देखते हैं, उठिया पुरुष देखते हैं, गावो गंधेन पश्यंती, शास्त्री पश्यंती वे दुजा, और सारे परिसंधि राजा ना चक्षु भ्राम इधर जा, हम लोग इतना देख देखते हैं इनसे। राजा लोग गुपिया पुरुष के द्वारा देखते हैं, गाया गंध से देखती है, और मंत्र महात्मा संत शास्त्रों से देखती है, शास्त्रों की वेद वेद का वेद रूपी आंखें उनसे देखते हैं, फिर क्या दशा होगी। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, ऐसे भयंकर पाप मत करो, अरे आपको उचित है कि पापों से रोको, आप अपने घरों में रोको, औरों को भी रोको, ऐसे पाप से बचो। कितना भयंकर पाप होता है, कैसा बालक निरपराध, कोई भी ज्यादा अपराध नहीं किया, नहीं रो नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, रक्षा नहीं कर सकता, ऐसी दशा में उसे टुकड़े टुकड़े कर देना, कितना भयंकर पाप है। आप सोचो, आपको अभी कोई टुकड़ा टुकड़ा करे तो आपकी क्या दशा होती है। आप चिल्ला भी सकते हो, प्रतिकार भी कर सकते हो, आपका दूसरा कोई रक्षा भी कर सकता है, उस पेट में रक्षा कौन करने वाला है, उसे लते ही नहीं, चिल्ला ही सकता नहीं, शक्ति उसकी है नहीं। गर्भपात पुस्तक है, उसे देखो तो पढ़ो, वर्तमान देश की वर्तमान दशा, इसका परिणाम वो पुस्तक मेरा लिखा हो पढ़ो। मातृशक्ति का घोर अपमान, कन्या गर्भ में होती है उसको आप बच्ची समझो, बच्ची वो मातृशक्ति है, मातृशक्ति आप भाई बहन जितने बैठे हैं हम अपनी माँ से आए हैं, वो छोटी सी दिखती है बच्ची, वो मातृशक्ति है, माँ जननी है, आप जितने भाई बहन मेरे सबकी माँ है, वो वहां से आप हम आए हैं, और कहां से आए बताइए, ऊपर से टपके। उस मातृशक्ति का नाश कर देना, कितना कितनी हत्या होगी, कितना अपराध होगा। माँ का आदर बहुत ज्यादा है शास्त्रों में, पिता से 100 गुणा कहते हैं, 10 गुणा कहते हैं, 100 गुणा अधिक माँ का आदर किया जाए, वो मातृशक्ति की हत्या करते हो, कितना भयंकर पाप होगा। माँ को ही मार देते हो, वो मातृशक्ति है, देखती छोटी बच्ची देखती है, ये माता में बैठी बहनों बैठी है, ये वैसी तो थी, आप हम कैसे थे पहले, क्या उस रूप में नहीं थे, क्या उस रूप में ही है वे, तो इस रूप में आने पर तो आप देखते हो मनुष्य की हत्या बड़ा पाप है, मनुष्य की जड़ खान काट करके फेंक देना, उसको नष्ट कर देना, ये कोई कम हत्या है, करोड़ों करोड़ों की हत्या होगी। महाभारत युद्ध होता है, बजरंग युद्ध में भी इतने आदमी नहीं मरते, जितने जितने करोड़ों की हत्या आपने गर्भस्थ बालकों को कर दी, जो विश्व प्रतिकार नहीं कर सकते, आपका सामना नहीं कर सकते, दया नहीं आती है, कितनी निर्दयता, कितनी क्रूरता, कितना राक्षसपण, असुरपण, बड़े बड़े राक्षसों ऐसा राक्षसपण नहीं था जैसा आप लोग कर रहे हैं। इस वास्ते कृपा करें, कृपानाथ पाप से बचे। मेरे ना तो जनता को बढ़ाना है ना घटाना है, परमात्मा की सृष्टि को सुरक्षित रखना है, और आप अपना कल्याण करना है, आप उद्धार के लिए आए, परम कल्याण के लिए, केवल मनुष्य को शरीर, मनुष्य का शरीर दिया है अपना उद्धार करने के लिए, उसमें आकर इतना भयंकर पाप कर रहे हैं, इतना भयंकर महान क्रूर काम कर रहे हैं। आप कृपा करें कृपानाथ, मेरी प्रार्थना है, मैं आप लोगों के घरों का भिक्षु हूँ, आप लोग भिक्षाकार की पलने वाला हूँ, आपको नहीं कहूँ किसको कहूंगा, आपके द्वारा अन्न जल वस्त्र मकान किराया पुस्तक आदि मिलता है, आपसे मैं पाता हूँ, और मेरे पास क्या है, तो आपको कहता हूँ मैं, और मैं सच्चे हृदय से आपके हित की बात कहता हूँ, आप समझे चाहे न समझे, आप माने चाहे न माने, आप सुने चाहे न सुने, पर मेरे तो रोने का काम है, आपके सामने रोऊंगा कि आप ऐसा अध्याय मत करो, किया जाए कितने, अब आज से ही ये परिवार निरोधन का बात, ये निरोध मत करो, आप क्यों चिंता करते हो, क्या होगा दशा, क्या आप पालन करने की शक्ति रखते हो, मारने की शक्ति रखते हो, पालन करने की शक्ति रखते हो, पैदा करने की शक्ति रखते हो। मेरे पास कई बहन आती है, हमारे पुत्र नहीं है, मैं कहता बहनों मेरे में शक्ति नहीं, मैं पुत्र दे दू ऐसा मेरे में सामर्थ्य नहीं है, हाथ जोड़ता हूँ मैं, आप में शक्ति हो तो आप नाम लिखा दो, जो कोई कहेगा आपको बता दूंगा कि वो आप पुत्र दे सकते हैं, तो दे नहीं सकते, उसका नाश करने की शक्ति है आपको, अच्छा काम नहीं कर सकते बुरा करने क्यों करे, जो जिला नहीं सकता पुत्र दे नहीं सकता पुत्र का नाश क्यों करे, पुत्र का निरोध क्यों करे, अगर शक्ति हो तो आप लिखा दो मेरे को। मेरे को कई बहना कहती है ऐसा कि हमारे संतान नहीं है, भाई कई कहते हैं भाई इतने वर्ष हुए समान संतान नहीं है, मेरे को एक जगह मिल जाएगी, आप कृपानाथ कृपा करके मेरे को ठिकाना लिखा दे, पुर्जे में लिख करके दे दे, जिससे कि ये बेचारे संतान चाहते उनको मैं दे दू। जिला नहीं सकते, पैदा कर नहीं सकते, तो मारने का और पैदा का निरोध करने का आपको क्या अधिकार है, बताओ इसका उत्तर दो। क्या अधिकार है आपको? आप जन्म नहीं दे सकते, जिला नहीं सकते, तो जन्म के निरोध करने का और जीते हुए मारने का क्या अधिकार है? बताओ, इसको उत्तर दो ठीक तरह से। आपको संतान लेने की शक्ति हो तो बताओ। मेरे को बहुत कई भाई के प्रश्न पूछती है, बड़ी बड़ी सरल बहन और माताएं हमारे सामने आती है कि महाराज हमारे संतान नहीं है। संतान दे नहीं सकते तो रोध का विरोध करने का क्या अधिकार है? जिला नहीं सकते तो मारने का क्या अधिकार है? उल्टा काम करते हो, उल्टा काम करने का अधिकार नहीं है आपको? अधिकार ही नहीं है, प्रकृति आप साफ करती है। कुत्तों के कोई निरोध नहीं है, कुत्ते कितने बढ़ गए, बिल्ली है उसी विरोध नहीं, दो चार चार पांच पांच जन्म तक एक साथ में, वो विरोध नहीं है। कितनी बिल्लियां बढ़ गई, चूहे कितने हैं, पांच सौ दो चार चार पांच सौ चूहे जन्मते हैं, उन चूहों का कितना परिवार बढ़ गया। जंगल के जानवर में दो दो चार चार बच्चे होते हैं, उनका कितना परिवार बढ़ गया। सांप के 108 बच्चे होते हैं, 108 अंडे होते हैं, उनमें कितना बढ़ गया। बिच्छू के कोई 108 बताते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, बिच्छी बिच्छू जिस बिच्छी के पेट में हुए थे वो बछड़ी मर गई, वो किले लाने छोटे छोटे छोटे बिच्छू उसको खा गई, माँ को खा गई, माँ के भीतर मैंने अपने आंखों से देखा। इतने इतने बिच्छू पैदा होते हैं तो बिच्छुओं की सृष्टि बड़ी भारी हो गई। ये गिलहरी होती है, इसके अंडे होते हैं, तो ये बढ़ गई। जीव जंतु जितने होते हैं उनका परिवार नहीं होता है, वे कैसे संयत रहते हैं। सूर्य के 11 बच्चे मैंने देखे हैं, उसकी क्या सृष्टि बढ़ गई। जिसको भी मारता नहीं, कुत्तों को खाता भी नहीं, कोई सूर को खा भी जाते हैं, कुत्तों को कोई खाता भी नहीं, तो कुत्ते बढ़ गए बहुत ही, कितना परिवार बढ़ गया। पांच पांच सात सात बच्चे होते हैं एक साथ में, एक एक साल के एक एक साल में पांच पांच सात सात बच्चे होते हैं, तो कुत्ते बढ़ गए। जो उत्पन्न करने वाली शक्ति है वो पालन करने की शक्ति भी है और संहार करने की शक्ति भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों संहार करने की शक्ति भी है। अचानक प्लेग आदि होता है, बहुत मर जाते, मेरे सामने देखा कई मर गई हो, तो इस बारे पालन करने की शक्ति भी है, संहार करने की शक्ति भी है। आप क्या चिंता करते हो? अपने कल्याण की चिंता करते ही नहीं, अपने निर्वाण की चिंता कर रहे, मार के नहीं मारने की, नाश नाश करने की चिंता कर रहे हो। क्या ये मनुष्य का कर्तव्य है अपना कल्याण करे दूसरों का नाश करे? सोचते हो नए नए तरीके निकालते रहे, और इन गर्भपात से सैकड़ों स्त्रियां बीमार हो गई, मेरे पास लिस्ट है 200-300 के दिन, मैं अभी पास में नहीं है, हमारी बहन तैयार करिए। कितने रोग होते हैं, कितनी स्त्रियां मर गई गर्भपात करने से, हजारों स्त्रियां मर गई से प्रियोट, मेरे पास रिपोर्ट आई है। अरे कितना पैसा लगता है, कितना अन्याय होता है, कितनी खून खराबी होती है, कितनी बीमारी होती है, कितनी स्त्रियां मर गई, कितनी स्त्रियां रोगी है, खून पड़ता है उनके, प्रदर हो गया बड़ा भयंकर, महीने के महीने खून लिया जाता है। ऐसी स्त्री को मैंने सुना है, उसे नाम पता मैंने सुना है, ऐसी दशा हो रही है। तो ये क्यों नाश कर रहे हो? आप क्यों रोगी हो रहे हो? और क्यों महान पाप कर रहे हो? कितना अनर्थ होगा आपको? मनुष्य ही दिया है भले करने के लिए, उद्धार करने के लिए दिया, पतन करने के लिए, मारने के लिए दिया है। आपको हमारा अधिकार दिया है, वो अन्याय करने का, अत्याचार दुराचार हत्या करने के लिए दिया है। कृपानाथ कृपा करो, आप अगर बात मत करो, इससे आपका नुकसान है, फायदा नहीं है। शारीरिक भी नुकसान है, बौद्धिक नुकसान है। बीमार हो गई बहन माता, बीमार हो गई, अपाहिज हो गई, अंगहीन हो गई, उत्साहहीन हो गई, कमर में, कटुहृदय में, पीठ में कितना उनके दर्द हो रहा है। गर्भपात करने वाली स्त्रियों में क्या क्या दशा है? कई तो मर गई, समाज मर ही जाती है, फिर उसमें जो गर्भपात करते हैं उसे जहर चल गए, कितनी मर गई। और जो नसल चलाते हैं, कितना कोमल स्थान है वो गर्भाशय, उसमें घाव हो जाते हैं, उसके कारण क्या दशा होती है स्त्रियों की, ऐसी बात मेरे पास आई है, बीती हुई घटना है, उनकी लिस्ट भी मैंने देखी है, कहां पर कितनी है। मैंने कहा भाई ये प्रकट नहीं करना है, तो उनकी सूची बना ली अलग, उनकी संख्या दे दी 1, 2, 4, 5, 6, 7 कोई 200-300 400 की संख्या, आप जाना चाहते हो संख्या बता दी, ये दर्द है लोगों लोगों में निंदा भी नहीं करनी है, उनका तिरस्कार भी नहीं करना है, लोगों को बतानी है बातें। थोड़ा सा हमने इसी केस में उद्योग किया जिनसे ऐसी बात बताया, बहुत बताया नहीं। हमारे देश में बहनों में लज्जा है, शर्म है हमारी देश की, ये विदेश की तरह नहीं हमारा देश। एक देश प्रसूद से सकाशा दब्य जन्मना स्वं स्वं चरित्र शिक्षण पृथ्व्याम सर्व मानवा, एक देश इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से शिक्षा ले सब देशों के, जो भूमंडल पर करीब 200 देश बताते हैं, ये मनुजी जी ने लिखा है, शास्त्र में लिखा है, एक देश प्रसूत सकाशा दग्र जन्म स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमाना, भूमंडल मात्र के जितने मनुष्य इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से अपने अपने देश की बात सीखो, यहाँ की नहीं। हम देश में हम क्या करें, हम किस तरह से करें, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, अपने अपने चरित्र देखो, इतना महान ये देश आज क्या दशा हो रही है, संस्कृत विद्या जी क्या तिरस्कार हो रहा है, कितना अपमान हो रहा है, कितने ब्राह्मणों का साधुओं का तिरस्कार हो रहा है। कल बता रहा हूँ, मैं रहा हूँ 50-60 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, भिक्षाट करने जाने से भीतर में हेड लगाए हुए जा सकते है, मैं नहीं जा सकते भीतर, मेरी बीती हुई है, भिक्षा को गया हूँ, कंध आती है यहां से, निकलो यहां से, विचार करो आप जरा सोचो, जनता था सोचो, मेरी देखी हुई बातें हैं, सुनी हुई बातें हैं, पुस्तकों पढ़ी हुई बातें हैं, अनुभव पुरुषों ने कसनी कस करके और खरी उतारी है, खरी उतरी है, ऐसी बातें हैं। मेरी कोई अवस्था बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, परंतु काफी है, इसमें मैंने देखा है, बचपन से मैं इसमें लगा हूं, मैं इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, मेरी प्रार्थना सुनो, हत्या मत करो, गर्भ की हत्या बड़ा भारी, यत पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणम गर्भ पालने, चार माह तक बताया है, फिर पांच महापातक है, महापातक गोहत्या से बड़ी हत्या, ब्रह्म हत्या, जिस ब्राह्मण के द्वारा हजारों लाखों आदमियों का उपकार होता है, ऐसे पढ़े लिखे ब्राह्मण का हत्या करना बड़ा भारी पाप बताया है, उस ब्रह्म हत्या के समान ही मदिरा पान, मद्या पीना, दारू पीना, मदिरा, वो पाप बताया महापात्र। तीसरा सोना चांदी रतन हीरा पन्नापुर राज की चोरी करने का महापात्र बताया है, और गुरुपत निगमन, गुरु पत्नी होती है माँ से भी बड़ी आदरणीय है, उसको स्त्री बनाना, ये महापातक है चार। पांचवा माह तो बताया है, ऐसे महापातक करने वाले का 3 वर्ष संग कर ले तो पाप किए बिना भी दंड वही होगा जो महापातक होगा। ये पांच पंचोग्र पापा भागवत महादेव पद पुराण माता है, उग्र पाप है पांच, और यत पाप ब्रह्म हत्या, जो उग्र पाप है ब्रह्म हत्या, द्विगुण गर्भपात ने उससे दूना पाप गर्भपात होता है, प्रायश्चित दस्यासी पराशर समिति में लिखा है, उसका प्रायश्चित नहीं है, कोई पुण्य करके दान करके उस पाप उतार दे, प्रायश्चित नहीं है, दस्यास त्यागो भी दिए थे, पुरुष को चाहिए कि जो गर्भपात करने वाली स्त्री है उसे त्याग कर दे, यार आप स्वयं उसको अनुमोदन करते हो, लगते हो, तरह तरह की दवाइयां तरह तरह का उपयोग कर रहे हो, आप जरा इस काम का परिणाम होगा अवश्य में भोगतव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, शास्त्र में कहा है शुभ और अशुभ काम करने का फल जरूर भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोगतव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोष शतैरपि, सैकड़ों कल्प बीत जातु भी बिना भुगते कर्म आपको छोड़ेगा नहीं, ऐसा भयंकर काम न करें, कृपानाथ कृपा करें, मेरे को यहाँ ऊपर टंगाया है किस वास्ते, कि भाई धर्म की शास्त्र की कल्याण की बात कहने के लिए, तो आपके कल्याण में बड़ी भारी बाधा है, आपके उद्धार में बहुत बड़ी भारी बाधा है, और बाधा भी बाधा परंपरा से रही जैसी बाधा है, इस वास्ते मेरी विनीत प्रार्थना है कि परिवार नियोजन न करें, जिसमें कम से कम गर्भपात बिल्कुल न करें, बहुत भयंकर पाप होगा, निरोध का भी पाप कम नहीं है, दुर्लभो मानसो देव दुर्लभम त्रयमे वेत दैवानुग्रह हेतुकम दुर्लभ साधु सर्व करी पावा। सेठ को बहुत दुर्लभ बताया, बड़ा भारी दुर्लभ बताया। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान वैराग्य भक्ति शुभ देने ऐसा देह है, उस देह को रोक देना है। कोई महात्मा आता हो, कोई संत आता हो, कोई नेता आता हो, कोई मीरा भाई जैसी माता बहन आती हो, पता है आपको हमारे को, अब जानते हैं वो कैसा जीव आ रहा है, कितने विदुषी कितनी भाग्यशाली हुई बहन माँ आ रही है, कैसा पुरुष आ रहा है, कैसा ऋषि मुनि आ रहा है, उसे विरोध कर देना, दुर्लभ शरीर को प्राप्त न होने देना, कितना बड़ी भारी अपराध है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि इस रूप पाप को रोको, और आपके अधीन है। अब इसमें प्रश्न करो आप और पूछो, जो आपको पूछना हो पूछो। मेरी लिखी हुई पुस्तक है, वो पुस्तक देखो, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम। एक घोर पाप से, छोटी सी बुझ, घोर पाप से बचो। एक मातृशक्ति का घोर अपमान, वो पुस्तक देखो। मेरी पुस्तक अन्नदाता कृपा करके आप देखो, पढ़ो, फिर आपकी मर्जी से करो। गर्भपात पुस्तक एक निकली है, वो भी गीता परिषद निकली है, उसमें लिखा है कि इसका फैसला आपके हाथ, पहले पढ़ो देख लो फिर फैसला आपके हाथ। कृपा करिए देखो। अब पूछो, तर्क करो। बात किसी ने कर लिया अनजान में, अब उसका कोई प्रायश्चित है क्या? उसका प्रायश्चित है पश्चाताप, बड़ा पश्चाताप होना, जलन हो जाए पिता के, राम राम राम मैंने बड़ा पाप कर लिया, उसका दुख होना चाहिए। तीन बात है, एक तो दुख होना चाहिए, एक ऐसा पाप फिर मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, और एक मन में जलन होनी चाहिए। एक भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का नाम लो कि महाराज मेरे पाप बढ़ जाए, शुद्ध हो जाएगा। भगवान सब माफ करते हैं, बच्चा करता है शरारत गलती करता है, माँ मारने लगती है, फिर माँ मैं नहीं करूंगा, तो माँ को मारती नहीं, तो माँ से ज्यादा दयालु परमात्मा है। ऐसे घबरा जाओ आप, ऐसा पाप नहीं करूंगा महाराज, आप शुद्ध हो जाओ। और बोलो, ऐसे कैसे रहे कि ज्यादा हम पालन भी नहीं कर सकते हैं बच्चों का? इतना देर कैसे करते थे, ये तो इस समय में हुआ है, पहले इतिहास में कहीं नहीं आता कैसे पालन करते थे। ये तो अभी 50-60-70 वर्ष हुए होंगे थे, अब क्या नई बात क्या हो गई? ये बिल्कुल झूठी बात बैठी हुई है। पालन करने की शक्ति आप में है, बताओ है आप में? सभी कोई भाई बोले, कोई बहन बोले, पालन करने की शक्ति आप में है, ताकत? हम पालन कैसे करेंगे? तो जो है उनका पालन करने की ताकत है, किस लाल लाल में वो बताओ ये पहले को। पालन करने की शक्ति और है, आप निमित्त बढ़ गए आप, तो आप निमित्त पालन करने में बढ़ो, तो मारने में निमित्त क्यों बढ़ते हो? पालन करने में निमित्त बढ़ो। परिवार नियोजन के अलावा परिवार छोटा हो, इसके लिए आप क्या उपाय? छोटा अल्पसंख्यकों की संख्या आज तो रक्षा होती है, वो अल्पसंख्यक आपकी कोई तो आपकी दशा होगी, दो उतर सका। वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो रहे हैं और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो रहे हैं, ये अंत में क्या होगा बोलते आप बताओ, बताओ आप। तो संयम तो मैं कहता हूँ पहले से ही, संयम से सही ठीक रहेगा, निरोग रहेगा, अच्छी बात रहेगा। संयम तो आप रख सकते नहीं, संयम रखो, आप कृपानाथ कृपा करो, मेरे बिल्कुल बच्चा पैदा करने की मेरी कोई स्कीम है ही नहीं। मैं कहता हूँ आवे उसको विरोध मत करो, संयम रखो। संयम रखने भाई बहन है हमारे सत्संग में भी, उन्होंने ऐसा कृत्रिम क्रूर काम नहीं किया है, संयम रखते हैं स्त्री पुरुष दोनों। मेरी जानकारी में है, मैं बता सकता हूँ, मेरे सामने कहा है भाई ऐसा कृत्रिम उपाय मत करो, सही में रखो, दोनों रहते हैं सही में से रहते हैं, वो करो बड़ा बढ़िया काम होगा। मेरा आग्रह नहीं है सृष्टि पैदा करो, तुम संयमन को वजस्मरण करो, परमात्मा प्राप्ति करो, आपका कल्याण होगा, आपको शांति मिलेगी मिलेगी मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। भोगी आदमी को कभी शांति मिल नहीं सकती, भोगी रोगी होगा, योगी महान योगी होगा, भोगी नहीं होने से योगी होगा, वो योगी आदमी बनो, मैं उत्सुक बनाऊंगा, बड़े आनंद मानूंगा, बड़ी अच्छी बात है। गृहस्थ बाप ने पैदा नहीं होगा तो हम कहाँ पैदा हो गए, हम नहीं पैदा होंगे कोई परवाह नहीं, पर आप संयमी हो जाओ, संयम रख ही नहीं सकते, और फिर कृत्रिम प्रवाह ऐसा करना, आप बताओ कहाँ तक उचित है, आप बताओ, कोई भाई बोलो, बोलो, मैं विरोध नहीं करता, मैं बैर नहीं करता हूँ, सच्ची नियम बात अच्छी बात मैं मानने को तैयार हूँ, मेरे परिचित जो सज्जन है मेरे को जानते हैं, मैं मानने वाला हूँ, जिद करने वाला आदमी नहीं हूँ मैं, मेरे को बात बता दे समझ दे तो बहुत जल्दी मानने वाला हूँ, इन पास में रहने वाला पूछ लो आप, तुझे बहुत कम मिलेगा, बताओ ना, कोई दोष लगता है क्या? ना दोष नहीं लगता है, हमारे देखो शास्त्रीय पद्धति बताऊ मैं, हमारे ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, ब्रह्मचारी जो बालक अवस्था से ही भजन स्मरण करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके दो, एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होता है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए ही है, कल्याण करने के सिवाय मनुष्य का और कोई मतलब नहीं है, तो नैष्ठिक वही है, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी साधु संन्यासी और भजन करके अपना उद्धार करे, ये शास्त्रों की घोर घोषणा है, बड़ी पटर घोष है, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहो, ब्याह मत करो, कोई दोष नहीं है, बढ़िया उत्तम बताया शेष, जो आदमी विषय भोगों के बिना भोगे उनके त्याग करने में असमर्थ है, विचार के द्वारा वैराग्य नहीं हो सकता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, उसके लिए अगर उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, वो अपने पढ़ करके तैयार हो, गुरु से आज्ञा लेकर के स्नातक बनकर गृहस्थ बने, वो बने केवल संसार का त्याग करने के लिए, भोग भोगने के लिए, है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं शास्त्र में, जहां तक मेरा अनुभव है, ना मैंने मेरी पढ़ाई करी है, भोग भोगने के लिए नहीं, केवल अपना वैराग्य नहीं हो रहा है, बिना भोगों के देखे त्याग मैं कर नहीं सकता हूँ, तो विवाह करो विधि विधान से, विचार नहीं, अनाचार नहीं, अत्याचार नहीं, और जब देख लिया क्या क्या इसमें तत्व है, तो वैराग्य होकर के फिर भजन सुनने में लग जाओ, वो उपगुरुवान ब्रह्मचारी होता है, भोग भोगते ही रहे वृद्धावस्था तो बैठे रहे, ये हमारी संतति है ही नहीं, हमारी संतति ये विश्वास है साथ है ही नहीं, फिर साधु बन जाओ, भजन सुमन करो, अथवा घर में रहते ही बाण प्रस्तों को भजन करो, घर में रहते ही भजन करो संयम रखते हुए, यह है, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने की आज्ञा है शास्त्र में, बिल्कुल आज्ञा है, ब्याह करना कोई खास काम नहीं है, जो बिना देखे त्याग कर नहीं सकता तो भोग भोग करके देख लो फिर त्याग करो, उसके लिए ब्याह है, ये व्यवस्था है हमारे शास्त्रों की, बोलो और क्या संघार में, पैदा करने वाले वही सबका संघार करने वाले हैं क्या, आप क्यों कूद में पड़ते हैं उसमें, जब वही संघार करने वाले हो तो आप ये काम क्यों लिया हाथ में, देखो मरने वाला ही है आदमी, अब ध्यान देख मेरी बात कृपानाथ ध्यान से सुनना, एक आदमी को फांसी का हुक्म हो गया सरकार से, इसको 10 बजे फांसी चढ़ा देना है, उसको जल्लाद लेकर के चलने लगे, तो एक आदमी बोला कि मेरा बैरी है ये, मेरे साथ शत्रुता रखता है, इसको मारना तो है ही, कितने साथ 10 बजे का हुक्म है कि 10 बजे ठग मारूंगा, उनसे छीन लिया और ठीक 10 बजे उसका माथा काट दिया, क्या उसको पुरस्कार मिलेगा, आप बताओ कोई भाई बोलो उसको, 10 बजे मरने वाले को 10 बजे ही मारा, उस मारने वाले को इनाम मिलेगा क्या, सरकार से फांसी होगी, क्या मैंने सरकार की सेवा की है, सरकार का हुक्म पालन किया है, दस तुम्हारे को हुक्म दिया, हमारे को नहीं दिया तो क्या हुआ, जल्ला दो दिया था उसको पुरस्कार मिलेगा क्या, सरकार की सेवा करी है मैंने, बताओ बोलो, फांसी होगी उसको भी। तेरे को किसने हुक्म दिया मारने का, बताओ उत्तर दोष का? तो वो कोई बोलो ऐसी बात पूछो। आजकल जो ये संयुक्त परिवार विघटित तो हो जाते हैं, आपस में अलग अलग हो जाते हैं, उनमें क्या ये परिवार नियोजन और गर्भपात के कारण नहीं बनते हैं क्या? वो बनते नहीं बनते आप जाने, मैं समझता नहीं। अलग अलग पूछो तो मैं उत्तर देंगे मेरी बुद्धि के अनुसार, पर संपूर्ण मेरे को पता नहीं है। परंतु आप संयम रखो, आपका नुकसान नहीं होगा, नफा होगा, फायदा होगा, आपका शरीर ठीक होगा, मन ठीक होगा, पान मार्ग भक्ति ठीक होगी, इसमें मेरे संदेह नहीं है। संयम करने से बड़ा अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। उत्तर है शास्त्र में, मैं सबका नहीं उत्तर दे सकूं तो मेरी कमजोरी होगी, पर शास्त्र में कमजोरी नहीं है। अन्याय कभी सही नहीं है, हत्या कभी सही नहीं है, किसी शास्त्र में। चारों साल वह बेचारी कहती है कि मेरे को दो बच्चे, हमारे सज्जन भगीर जी कहते 1000 बच्चे मैं पालन कर लूंगा, जोधपुर में पलना रखा हुआ है, उसमें बच्चे लेके दिए जाए वो पालन होता है, 50-60 बच्चे बड़े प्रेम से आदर से पालन करते। यहाँ दिल्ली में भी आज बताया था एक माँ, यहाँ दिल्ली में भी बताते हैं, यहाँ भी ऐसी जगह है पलना रखा हुआ है, उस पर जाओ नवजात शिशु पलन होगा। और थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो हमारे को दे दो, हमारे दिल में तो थोड़ा ही है। लड़का हो हमारे को दे दो। कहते हैं हमें एक शिकायत है कि आप दिल्ली को कम ही समय क्यों देते हैं? आप समय कम क्यों लेते हैं बताओ? मैं कब ना कहता हूँ? मैं तो जहां बुलाए वहां चला जाता हूँ, कुत्ते को तू तू तू करके यू करते मेरे को तो कोई ऐसे सुनने वाले होते, मैं सुनाने वाले कुत्ते की तरह भटकता हूँ। अब आप सुनने बुलाते ही नहीं, मैं क्या करूँ? कब ना दिया आपको? लेते हैं बताइए, कबर दिल्ली में समय कम दू मेरे मन में है ही नहीं, है ही नहीं मेरे पास, तो बिना अपराध के मेरे को दंड क्यों देते हो? बताओ मेरे को लाना देते हो? परमात्मा में था और सृष्टि के बाद भी ये परमात्मा में लीन होगा, बीच में अलगाव क्या है ये? लीन मुक्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती महाप्रलय में। आपको घोर नींद आती है तो उसमें संसार में आप नहीं रहते तो क्या मर जाते हो? जय नींद है जो प्रलय है, उन परमात्मा में मुक्ति नहीं होती। इसके पीछे अब क्या कहूँ, सच्ची बात इतनी है, विस्तार में बता सकता हूँ, मैं सुनी हुई पढ़ी हुई है। आप बोलिए, पर बरस रही है तो हम कैसे माने? आप न माने, भगवान की बात मानने की होती है, जानने की नहीं होती है। आप कृपा बरसती नहीं बरसती है तो आप न मानो। मेरी दृष्टि से कृपा बरसती, कृपा के बिना आप और मैं इकट्ठे और बात कर सकते हैं? पारमार्थिक बातें मैं कह दूंगा आप सुन लो, ये भगवत कृपा को नहीं हो जाएगा? अंधेरे में भगवान की नींद में होता है ये कृपा है, मेरे पर भी कृपा है, आप पर भी कृपा है। जो भगवत चर्चा करने का, शंका शामद करने का मौका है, ये भगवान ने कृपा कर दिया है। ऐसे हरेक विधान में कृपा है, महान कृपा है। आप थोड़ा अध्ययन करो भाई, जिस विषय को जानता नहीं वो विषय में क्या कहेगा? मेरे इस विषय में सुनी हुई है, पुस्तक पढ़ी हुई है, थोड़ा जानता हूं मैं, कृपा है भगवान की। ये मानव शरीर कृपा से मिलता है, कब कई करुणा न दे ही दे तो ईश में नहीं तो सुने ही। संसार की अनुकूलता मिलती है तब तो ये मालूम होता है कि भगवान की कृपा है, संसार की जब अनुकूलता मिलती है तब तो लगता है कि भगवान की कृपा है, प्रतिकूलता मिलती है तब कैसे जाने की भगवान की? जरूर ध्यान दो, ध्यान देना, बात बहुत बढ़िया बात पूछी है। मानो अनुकूलता में तो कृपा देती है पर प्रतिकूलता में कृपा कैसे? देखो बहुत बातें हैं इसमें, एक बात बताता हूँ। बहुत बच्चे खेलते हो, किसी माँ के मन में आ जाए, इनका हृदय कोमल होता है, बच्चे खेलते देखने माँ खुश हो जाती है, उसे खुश आ जाए तो सबको दंड दे देती है, सबको जलेबी दे देती है, रसगुल्ला दे देती है सबको, बच्चों को खुश हो जाती, माँ भी बच्चे खुश हो जाते हैं। पर शरारत करता है तो थप्पड़ सबको लगा सकती है, सबको लगा सकती है क्या? मिठाई तो सबको दे सकती है, पर जो अपना होता है उसे थप्पड़ लगा सकती है, तो दुख देते हैं भगवान की। अपनापन ज्यादा होता है उनको, सुख भगवान की अपनापन ज्यादा मानना चाहिए। पूछती है बटे बेटा स्नान करा लू, अरे मानेगा वो? माँ स्नान करा देती है, मैल लगा दे खेत के रगड़ती वो ची ची करता है, माँ तो पानी डाले श्वास चल जाते ऊंचा, तो दया माँ तेरी है, बच्चा तो समझता नहीं, ऐसे आपको दुख देते हैं भगवान, कृपा करे मैल उतारते हैं आपका, पाप नष्ट करते हैं, विशेष कृपा है। भागवत में साफ आया है, यश्या मानुग्रह नामी हरिशेतन धनम शनि, जिस पर कृपा करता हूँ धन हरण कर देता हूँ, बंधु विच्छेद कर देता हूँ, दुख पर जीतता है, कृपा करता हूँ जिस पर, ये साफ लिखा है भागवत में लिखा है। बोलो के विषय में आपकी क्या सम्मति है? हमारी सम्मति है एक विवाह करो करो, इस मेरी सम्मति ऐसी नहीं है, मेरी सम्मति खुद की नहीं, शास्त्रों की सम्मति है। अगर पुत्र न हो, स्त्री मर गई तो आप विवाह कर सकते हो, पर पुत्र पौत्र रहते हुए दूसरे विवाह की जरूरत नहीं है। स्त्रियों के दूसरे विवाह का निषेध बिल्कुल है। पुरुषों को क्यों है कि पिंड पानी दिया करे, पीछे श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंड दे पानी देवे, इस वास्ते बच्चा एक दो हो जाए लड़का तो वो पिंड दे, फिर उसे ब्याह करने की जरूरत नहीं। मैंने स्त्री को दूसरी बात है ही नहीं, उनके तो पिंड पानी देना वो पति का होता है, वो वर्ष होता है। ये बहुत बातें विशेष सब कैसे कहूँ, ये इस बात को समझे, इसका खंडन करो आप। केवल पुत्र उत्पन्न करना है, वंश परंपरा चलती रहे और पिंड और पानी देते रहे, शास्त्र की परंपरा चलती रहे, इसलिए भोग भोगने के लिए है ही नहीं कहीं भी शास्त्र में। कोई आप बताओ कि भोग भोगने के लिए ब्याह करता हो, ऐसे होती थी वेश्या है हमारे कुल बहनों माता, ऐसी नहीं होती थी भोग भोगने के लिए, वो विभाग ही अलग है। हमारी पूजनीय माताएं आदरणीय माताएं हमारे को जन्म देने के लिए हुई है, नहीं तो हम कहां जन्म लेते। अब बिना भोगे रह नहीं सकते, अरे फिर उस गुरु का नाश करना कहां तक उचित बताओ? जिसने गर्भ आते ही आपको इतना सुख दिया, अरे वो टूटे को मरवा देना। बोलो संयम से शरीर ठीक रहेगा, उपाय क्या है? संयम का उपाय क्या है? किस उपाय? आपका विचार होना चाहिए, उपाय हो जाएगा। आप अलग कमरे में रहोगे, अलग कमरे में रहे, नियम रखो पक्का, एक बात में पक्के रहो। क्या बात अलग थी बताइए? ये टीवी वगैरह जीवन को असंयमित करने में सहायक होते हैं, बाधक है, महान बाधक है। ये टीवी अनर्थ हुआ है, महान अनर्थ हुआ है। ये टीवी टीवी बीमारी की तरह है, भयंकर बीमारी है, मरेगा वो टीवी होने पर। वो भी टीवी वही टीवी है। खूब शांति से पूछो, आप गहरे उतर के पूछो, ऐसा पूछो जो मेरे को लाजवाब कर दो, खुश होगा, नाराज नहीं होगा। करते हैं तो आत्मा आवाज लगाती है कि बात बुरी है, कोई भी बुरा काम करते हैं तो आत्मा की तरफ से एक आवाज आती है। तो वो आवाज कैसी आती है? वो जैसे रावण को आई, रावण की सीता का चरण करने गया तो भड़ लगा, तो इतने उतरे थे श्वान की नाई, सांप लगा कुत्ते की तरह इधर देखता इधर देखता, कोई देखता तो नहीं। जो रावण वश वर्ती नर नारी देवता सब कांपते थे, वो भी सीता की चरण करने लगे, जो कांपने लगे खुद, तो पाप करते ही आपका हृदय कांपता है, परंतु रोज नहीं पाप करते करते आपका हृदय कठोर हो जाता है, उसमें नहीं। रावण जैसे हृदय कांपता है, आपने सुना नहीं रावण में रामायण में? राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 9 जुलाई 1997 साय लगभग 7 बजे दिल्ली में हुआ। राम